ہود کے بڑے بڑے سرکش نوح علیہ السلام کو حقیر لفظوں سے یاد کرنے والے، موسیٰ علیہ السلام کو مہین کے والے، یہ تمام کی تمام تاغوت ہیں. بادشاہ ہو، امپیرر ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب تاغوت ہیں، حق سے گمراہ کرنے والے، یہ سب تاغوت کی مد میں آتے ہیں. ہر ظالم، چنگیز تاغوت تھا، فرعون تاغوت تھا، یہ سب تاغوت تھے. ملوک اکثر و بیشتر تاغوت ہیں. مسلمان بھی تاغوت بنے ہوئے ہیں اپنی مرضی سے. تو ماشاء اللہ کا قانون کیا ہے؟ تاغوتی قانون ہے. شریعت الگ پڑی ہوئی ہے. ناطقہ ماشاء اللہ کا قانون، یہ سب تاغوت ہے. کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو حق سے گمراہ کرنے والی ہو، چاہے وہ شیطان ہو یا بت ہو، اسنام ہو، اور چاہے کوئی ظالم ہو جو منمانی کاروائی کرتا ہے، زور سے سردار بن گیا، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. خدا کے قانون کی پیروی نہیں ہے یا سنت کی پیروی نہیں ہے، اپنی مرضی سے جو بات ہے، اسی کو تاغوت کہا جاتا ہے. تمام ملوک اکثر تاغوت ہیں. ہماری تاریخ تاغوتوں سے بھری ہوئی ہے. سب اللہ کے بندے بہت کم گزرے. اکثر ملوک نے منمانی کاروائیاں کی، آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں. جو جس طرح چاہے وہ کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ حق بات یا اللہ کے فرمان کے مطابق ہے یا رسول کی سنت کے مطابق، یہ نہیں، اپنی مصلحت کے مطابق بات کی، اپنی مرضی سے بات کی، مال بھی اپنی مرضی سے خرچ کیا، کھیلوں پر، لہو لعب پر، عیاشی کے کاموں پر اور فحاشی کے کاموں پر، اسراف پر دولت سب خرچ کی. خدا کے قانون کو دنیا میں جاری ساری کرنے کے لیے یا اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کتنی دولت خرچ کی، اور آج کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے. اور فضول باتوں پر جو دین کے نقطہ نگاہ سے فضول ہیں، اسراف ہے بڑا. بلڈنگیں بنا رہے ہیں، آسمان تک چڑھی جا رہی ہیں بلڈنگیں سب، لیکن لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ان کو تعلیم کی ضرورت ہے، ان کو ان کی عقل کی غذا کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، اس کو نہیں مہیا کیا جا رہا. برینگی ہے، پیاس ہے دنیا میں، گمراہی ہے، اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. یہ سب تاغوتی کام ہیں جتنے بھی نظر آ رہے ہیں. بعض بعض نیک لوگ ضرور گزرے ہیں ہماری تاریخ میں کہ جن کا نام یا کارنامے پڑھ کر دل میں ان کی قدر ہوتی. عالمگیر تھا، سلطان محمود تھا، ناصر الدین التمش تھا، ہمارے ملک میں ٹیپو تھا شہید، عمر ابن عبدالعزیز تھے. یہ خال خال لوگ ہیں. باقی کلم تاغوت، سب تاغوت، کوئی چھوٹا تاغوت، کوئی بڑا تاغوت، منمانی کاروائیاں سب نے کی. تو شاہ صاحب یہی فرماتے ہیں کہ جو ناحق سرداری کا دعوی کرے وہ تاغوت ہے. ہر ظالم تاغوت ہے. جو ظلم و استبداد کرتا ہے وہ تاغوت ہے. تاغوت کی پرستش سے سارے نبیوں نے منع فرمایا، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کی توحید کو مان کر اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا. تو خدا نے تو حکم دیا، شرک کی تردید کی ہے. ہر ملت میں، ہر قوم میں جہاں بھی اللہ نے نبی بھیجے، مشرکین کی یہ دلیل بالکل بےہودہ اور لچر ہے کہ خدا کے نزدیک اگر یہ ہمارے کام برے ہوتے تو وہ روک دیتا، وہ اس طرح نہیں روکتا کہ ہاتھ پکڑ دے، طاقت سلب کر دے. وہ روکتا ہے اس طریقے سے، قانون بھیجتا ہے، وہ نبیوں کو بھیجتا ہے، وہ مبلغین کو بھیجتا ہے، اور بعد لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ اپنی عقل اور فہم کے ساتھ اس چیز سے باز رہو، یہ بری ہے. یہی بات اللہ نے فرمائی، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول. اس نے کہا انی عبد اللہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور بچو تم تاغوت سے، خردنگے سے، اور ہر سرکش طاقت سے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعض کو اللہ نے ہدایت دی جن میں انصاف تھا، جن میں انصاف تھا، حق طلبی تھی، عناد اور ضد نہیں تھی، تو ان کو تو ہدایت نصیب ہوئی، اور بعض ان میں سے وہ ثابت ہوئے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، وہ سرکش تھے، ان میں حق طلبی کی بات نہیں تھی، انصاف نہیں تھا، وہ ضدی تھے، عناد رکھتے تھے، تو خدا نے ان کو گمراہی رکھا، زمین ان پر گمراہی کی بات ثابت ہوگی، موریں لگ گئی، ٹھپے لگ گئے، ختم اللہ علی قلوبہم قسم، تب اللہ والے آب کفرہم، ان کے کفر کے اسرار کی وجہ سے اللہ نے ٹھپے لگا دی ان پر، اور ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے کفر کے، پختہ ہو گئے، گمراہی ثابت ہو گئی، وہی جہنم کا شکار بنیں گے۔ فسیروا فی الارض، اے لوگوں زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو، چل پھر کر دیکھو، تم کو بہت سی باتیں نظر آئیں گی، تاریخ کے اوراق نظر آئیں گے، کھنڈرات نظر آئیں گے، پرانے قوموں کی اجڑی ہوئی بستیاں نظر آئیں گی، نشانات نظر آئیں گے، یہ سب عبرت کے لیے کافی ہیں، کہیں کتبے نظر آئیں گے، کہیں لکھا ہوا پڑھو گے، یہ قوم تھی، یہاں کسی وقت آباد تھی، یعنی خدا کی نافرمانی کی اور خدا کے غضب کا شکار ہوئے، ہستی سے ناپید ہو گئے، سبودیوں کی بستیوں میں جا کر یہی بات آئے، الٹی جن کی بستی وہ، اور اسی طریقے سے جتنے آثار قدیمہ ہیں وہ عبرت کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، کوئی نافرمان قوم کہیں کامیاب ہوئی ہے؟ کچھ عرصہ شور شر ہوا، آخر برباد ہوئی، آخر عذاب کا شکار بنی، تو فرمایا چل پھر کر دیکھو زمین میں، فنظرو، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، کوئی کامیاب ہوا ہمیشہ کے لیے جھٹلانے والا؟ کوئی سمودی، آشوری، مصری، کلدانی، بابلی، ہڑپا والے، سمجھے نہیں، کوئی کامیاب کوئی ہوا؟ سب یہی کہ تباہ اور برباد ہوئے، سب پر عذاب آیا، سب لقمہ اجل ہوئے اور برباد ہوئے، مخالفت کا یہ انجام ہوتا ہے، کوئی کامیاب نہیں ہوا، جو ہوا ناکام ہوا سب۔ اور یہ آثار قدیمہ، نشانات، یہ سب چیزیں اس بات کو ثابت کریں گی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت ولا وعدا علیہ حقا ولكن اکثر الناس لا یعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ إن تحرص على هداهم، اگر آپ بہت خواہش کریں ان کی ہدایت کی، پس بے شک اللہ تعالی نہیں راہ دیتا ان کو جن کو گمراہ کرتا ہے، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار، اور قسم اٹھائی انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالی ان کو جو مر چکے ہیں، کیوں نہیں، وعدہ ہے اس کا سچا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اٹھائے گا ان کو تاکہ ظاہر کرے ان کے لیے وہ بات جس کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک وہ جھوٹے تھے۔ بے شک ہماری بات کسی چیز کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا، تمہاری بات یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کن، ہو جاؤ، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ مشرکین نے اپنے شرک اور کفر کے جواز کے لیے یہ بات بنائی تھی اور یہ دلیل قائم کی تھی کہ اگر یہ برا ہے تو اللہ تعالی ہم کو روکتا کیوں نہیں. تو اللہ تعالی نے مشرکین کے اس بیہودہ خیال کا رد کیا اور یہ فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالی کسی کی طاقت سلب نہیں کرتا اور ہاتھ نہیں روکتا. البتہ یہ ہے کہ اس نے ہر ایک امت میں رسول بھیجے اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں, یعنی عبداللہ واجتنب الطاغوت, صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے بچو. ہر امت کے اندر اللہ کے نبیوں نے یہ تعلیم دی ہے اور شرک سے منع کیا ہے, روکا ہے, یہ قانون کے طریقے پر روکا ہے. پھر لوگ دو قسم کے ثابت ہوئے ہیں, بعض کو ہدایت نصیب ہوئی ہے اور بعض جنہوں نے ہر دھرمی کا ثبوت دیا ہے ان پر گمراہی کی بات ثابت ہو گئی اور وہ جہنم کے مستحق بنے. زمین میں چل پھر کر دیکھ لو, آثار بتلائیں گے, تاریخ بتلائے گی, آثار قدیمہ سے پتہ چلے گا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی وہ سرخرو نہیں ہوئے بلکہ ناکام اور تباہ برباد ہوئے. آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دی ہے. یہ تسلی کا مضمون ہے کہ لوگ اگر ہر دھرمی کا ثبوت دیتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اور غلط اور لچر باتیں ذکر کرتے ہیں تو آپ ان سے نہ گھبرائیں, کیونکہ ارشاد ہوتا ہے ان تحر صلاح خدا ہوں, اگر آپ بہت تما کریں ان کی ہدایت کا اور ان کو راہ راست پر لانے کا تو بے شک اللہ تعالی نہیں راہ دیتا اس کو جس کو گمراہ کرتا ہے. یہ تحرس ہرس, ہرس کا معنی تما اور لالچ کرنا. اس مقام میں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے, کیونکہ تما اور لالچ کرنا یہ اخلاقی بیماریوں میں ہے, یہ بد اخلاقی ہے. تما اور لالچ یہ بری صفت ہے اور اس سے پاک ہونا ضروری ہے. تو حرص سے مراد یہاں پر خواہش کرنا اور تمنا کرنی. آپ کتنی بھی خواہش کریں, کتنی بھی تمنا کریں کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ نے جن کو گمراہ کیا ہے وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے. تو حرص سے مراد یہاں پر وہ بد اخلاقی والی حرص مراد نہیں ہے بلکہ خواہش اور تمنا مراد ہے. اور اللہ کے نبی بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں اور شرک کفر کو چھوڑ دیں. آپ کو بڑی اذیت ہوتی تھی اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں, شرک اور کفر کی بات کو دیکھ کر ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اذیت پہنچتی ہے. اور کامل ایمان والے لوگ بھی ایسے ہی ہیں, ان کو بھی شرک اور کفر دیکھ کر بڑی اذیت پہنچتی ہے اور اس سے بڑی نفرت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں, انا برا منکم و مما تعبدون, میں اور میرے پیروکار تو بیزار ہیں, متنفر ہیں تم سے بھی اور تمہارے ان معبودان باطلہ سے بھی جن کی تم پرستش کرتے ہو. ہماری دشمنی ہے ان کے ساتھ, شرک کرنے والے. بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء حتى تؤمنوا باللہ وحدہ, ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت دشمنی اور نفرت کی دیوار کھڑی ہے یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ, اس وقت تک یہ دیوار ٹوٹ نہیں سکتی. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شرک اور کفر کی بات کو دیکھ کر بہت بیزار ہوتے ہیں اور ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ کفر شرک چھوڑ دیں، ایمان اختیار کر لیں، تو اس بارے میں ان کی بڑی خواہش اور بڑی تمنا ہوتی ہے. دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، اکثر لوگ چاہے آپ کتنی خواہش کریں ایمان نہیں لائیں گے، اکثر لوگ محروم ہی رہیں گے. اور محرومی کی وجہ اور اسباب بھی اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر واضح فرمائے ہیں کہ لوگ اپنی صلاحیت اور استعداد کو خراب کر دیتے ہیں، اور ان کے اندر تعصب اور عناد یہ راسخ ہو جاتا ہے اور پھر دل سیاہ ہو جاتے ہیں. اب یہود اور نصارہ کا قصہ دیکھ لیں، ان بدبختوں کو آج تک بھی یہ پتہ نہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، رسولوں کی آخری کڑی، اب تک وہ اسی طرح ضد پر کھڑے ہوئے. شدید ترین عداوت یہود اور نصارہ کو، حضور کی رسالت کو نہیں مانتے ہو اور کفر شرک میں مبتلا ہیں وہ، اور کہتے وہ اپنے آپ کو حق پرست ہیں، کہتے ہیں ہم آسمانی کتاب کے فالوور ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن ضد اور عناد ان کے اندر بے حد بھرا ہوا ہے، اور یہ دور نہیں ہوگا جب تک کہ مسیح علیہ السلام زمین پر نازل ہو کر ان کو ختم نہیں کریں گے، اور جب تک یہ ہلاک نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ برابر یہ ضد کا معاملہ. اور دنیا کی 2.5-3 ارب آبادی ہوئی عیسائیت کے باطل عقیدے پر، اسی طریقے سے دہریت اور الہاد، آسمانی کتابوں سے بیزاری کرنے والے لوگ، ارب آبادی ان کی دنیا میں بھری ہوئی ہے، اور اس طریقے سے شرک کرنے والے لوگ جیسا ہندو ہیں یا دوسرے ہیں، شنٹو جاپانی وغیرہ لوگ، یہ بت پرست لوگ جو ہیں، ان سے بھی دنیا کی بڑی آبادی. تو اللہ کا یہ فرمان کہ چاہے آپ کتنی بھی حرص کریں، یعنی کتنی بھی خواہش کریں، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تھوڑے لوگ ہی جن میں عناد نہیں ہوگا، ضد نہیں ہوگی، تعصب نہیں ہوگا، ہٹ درمی نہیں ہوگی، تعنت نہیں ہوگا، وہی لوگ حق کو قبول کریں گے. دوسرے لوگ قبول نہیں کرتے حق کو، وہ اپنی اسی باطل بات پر ڈٹے رہتے ہیں. تو حرص سے مراد یہاں یہ ہے تمنا اور خواہش، یہ حرص تو جائز ہے، باقی یہ ہے کہ یہ لالچ والا حرص جو ہے وہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے، لالچ کرنے کے ہمارے پاس ہی یہ چیز آ جائے، دوسرے چاہے محروم رہیں، ہم ہی مطلب ہے زیادہ سے زیادہ صاحب مال یا صاحب آسائش ہوں یا کسی چیز کی حرص کرنی، یہ معیوب بات ہے، جیسا کہ بخل معیوب ہے ایسا حرص بھی اور لالچ بھی تما بہت بری بیماری ہے. لیکن اس مقام میں حرص سے مراد یہ ہے تمنا اور خواہش کرنی، یہ خواہش اچھی ہے، یہ حرص اچھی ہے، اس یہ قابل تعریف ہے کہ آپ کا یہ تمنا کرنا اور خواہش کرنا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان قبول کر لیں، اللہ کی توحید کو قبول کر لیں، کفر شرک کو چھوڑ دیں، یہ بہت ہی اچھی حرص ہے. یہ ایسی حرص ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت میں کہ ایک شخص، خود عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا، ایک شخص آیا، جماعت کھڑی تھی، رکوع میں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت کے لوگ، تو وہ آ کر وہاں دور سے ہی رکوع میں چلا گیا آدمی، کہ میں رکوع میرا رہ نہ جائے کہیں، تو دور سے پیچھے ہی رکوع کی عادت میں ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ پاؤں کے ساتھ کھسکتے چلتے ہوئے صف میں آ کر شریک ہو گیا. جب نماز ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زادک اللہ حرصاً فلا تعد، اللہ تیری اس حرص کو زیادہ کر دے، لیکن دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا، صف میں شریک ہو کر پھر تکبیر کہہ کر شفٹ ہونا، دور سے ہی تکبیر کہہ کر اور رکوع میں چلے گئے اور پھر آہستہ آہستہ چل کر آئے، یہ بات نہ کرنا. اللہ تیری اس حرص تو ایسی ہے کہ وہ بہت اچھی ہے، کیونکہ حرص تو یعنی تمنا اور خواہ یہی ہے کہ میرا رکوع نہ رہ جائے، رکوع میرا رہ نہ جائے جماعت کے ساتھ. تو زادک اللہ حرصن، اللہ تیری اس حرص اور اس تمنا اور اس خواہش کو زیادہ کرے، لیکن پلٹ کر ایسی بات نہ کرنا، منع بھی فرما دیا. تو یہ ہے کہ جتنا حصہ مل جائے اس کو پڑھ لو، جو رہ جائے قانون یہ ہے کہ اس کو بعد میں ادا کر لو. دوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، ایسی بات کی اجازت نہیں دی گئی، دوڑتے ہوئے آ کر جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں، آہستہ چل کر اپنی طبی رفتار کے مطابق آ کر شریک ہو. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ پہلے اہتمام کرنا چاہیے، جب اذان ہوتی ہے اس سے پہلے اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جماعت میں صحیح معنی میں شریک ہو. جماعت شروع ہو گئی، اقامت ہوگی تو بھاگم دوڑ شروع کر دیا، یہ معیوب بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. بہرحال اس مقام میں حرص کا معنی یہ ہے، تمنا اور خواہش. آپ کتنی بھی حرص یا کتنی بھی تمنا اور خواہش کریں کہ یہ لوگ راہ راست پر آئیں، بے شک اللہ تعالیٰ نئی راہ دکھاتا اس کو جس کو گمراہ کرتا ہے، اور گمراہ اسی کو کرتا ہے کہ جو عنادی اور ضدی ہوتا ہے. جگہ جگہ قرآن نے اس چیز کو واضح کیا، ظلم پر جو اڑا رہتا ہے ہدایت نہیں نصیب ہوگی، فسق کی بات پر جو ڈٹا ہوا اس کو راہ راست نہیں ملے گا، اور جو طلبگار بنے گا اور آنے کی کوشش کرے گا ضرور راستہ ملے گا اس کو. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس کے دل میں عناد نہ ہو، ضد نہ ہو، طلب ہو، خواہش ہو کہ میں صحیح بات مجھ کو معلوم ہو، تو ضرور راہ راست اس کے سامنے واضح ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے ایمان قبول کرنے کی. لیکن جب تک انسان ضد یا تعصب یا عناد میں مبتلا ہو، کبھی اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ ان چیزوں سے پاک ہو انسان. اور یہ بیماریاں نہ ہو پھر اس کو ہدایت نصیب ہو. تو اللہ گمراہ اسی کو کرتا ہے جو گمراہی کا مستحق ہوتا ہے اور عنادی اور ضدی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کو گمراہ کر دے. ان اللہ لا یظلم الناس ولکن کانوا انفسہم یظلمون. خدا تو کسی پر ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں کرتا، گرائی کے دانے کے برابر بھی. لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ ضد اور عناد ایسی چیز ہے، یہ نفرت، تعصب، ہٹ درمی، یہ انسان کو محروم رکھتی ہے. تکبر ہو گیا، یہ چیزیں انسان کو محروم رکھتی ہیں ہدایت سے. تو اللہ اسی کو گمراہ کرے گا جو متکبر ہوگا، عنادی ہوگا، ضدی ہوگا. جو طلبگار ہوگا اللہ اس کو گمراہ نہیں کرتا، اس کو راہ راست دکھاتا ہے. اور جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، جو ہم سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں آتے ہیں، ہم ضرور ان کے لیے راہ راست کو واضح کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جس کو خدا اس کی یعنی ہر درمی کی بنا پر اور اس کے عناد کی بنا پر جس کو گمراہ کرتا ہے، تو آپ کتنی بھی حرص کریں، کتنی بھی خواہش کریں کہ وہ راہ راست پر آئے، وہ نہیں آئے گا. اور ایسے لوگ یقیناً عذاب کے مستحق ہوں گے. اور آپ ان کے پیچھے زیادہ غم نہ کریں، یہ لوگ محروم ہیں. وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. جب گرفت کی منزل آئے گی ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا. تو یہ تسلی کا مضمون دیا گیا قرآن میں. یہ تسلی کا مضمون بہت جگہ پہ اللہ نے ذکر فرمایا. بعض جگہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہو جاتے تھے، تو آپ نے اللہ نے فرمایا فلا اللہ کا باقی نفس کا، تو کیا آپ اپنا گلا گھونٹ کر ہلاک ہو جائیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں. اتنا غم بھی نہ کریں، چھوڑ دیں، کیونکہ جو قصور ہے ان کا ہے، آپ کا نہیں. آپ نے تو انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ راہ راست ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، بے شک صراط مستقیم، تو آپ کا اتنا ہی فرض ہے کہ آپ راہ راست ان کے سامنے پیش کر دیں. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، پہلی آیت میں گزرا ہے رسولوں کے ذمہ یہی ہے کہ وہ کھول کر بیان کر دیں، آگاہ کر دیں، انذار کر دیں، باقی کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالی کے اختیار میں ہے، وہ بہتر جانتا. انک لا تہدی، آپ کسی کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء. ابو طالب کے فوت ہونے پر حضور کو بہت صدمہ ہوا تھا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ کفر عناد میں مبتلا تھا. ابو طالب حضور کا چچا، حضرت علی کا والد، کفر عناد، تکبر کی بنا پر ایمان نہیں. لوگ کہیں گے کہ لو جی اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ گیا، ڈر کے مارے موت سے ڈر گیا، یہ کفر عناد تھا، ایمان قبول نہیں کیا. آخری وقت تک حضور کہتے رہے کلمہ پڑھ لو تاکہ میں گواہی دے سکوں اللہ کے نزدیک تمہارے لیے، لیکن اس نے نہیں پڑھا. آخر وقت میں اپنے اشیاخ کے دین پر ہوں، میرے جو بزرگ تھے میں انہیں کے دین پر ہوں، کسی پر مراؤ. تو اللہ نے یہ تسلی کا مضمون نازل فرمایا، تو یہاں بھی وہی تسلی کا مضمون ہے. حق پرست انسان یا مبلغ یا جو مومن ہے وہ کوشش کرے، کوشش اگر نہیں کرے گا تو ماخوذ ہوگا، لیکن کوشش اور کاوش کرنے کے بعد اگر کوئی رائے راست پر نہیں آتا تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ رائے راست پر کیوں نہیں آیا، وہ اس کا کام تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نبٹ لے گا کہ اس نے رائے راست کو کیوں قبول نہیں کیا، یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. ایک مومن مبلغ نبی رسول کا یہ نہیں کام کہ وہ جبرن یا ضروری اس کو رائے راست پر لائے، یہ بات نہیں. دیکھو مشرکین کے تعصب کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے، اقسموا باللہ جہد ایمان، سخت قسمیں اللہ کے نام کی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو جو مر چکے ان کو نہیں اٹھائے گا، خامخواہ یہ ڈگوسلے لگا رکھیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، حساب ہوگا. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے کسی مشرک سے قرض لینا تھا، وہ اس کے پاس قرض لینے کے لیے گیا تو وہاں باتیں ہوتی رہی، اسی دوران میں قیامت کا ذکر بھی ہو گیا. تو وہ مشرک قسمیں اٹھا کر کہنے لگا مسلمان غلط کہتے ہیں، جھوٹے ہیں، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے مر جائیں اور مٹی ہو جائیں پھر دوبارہ اٹھائیں گے، یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتی، قسمیں اٹھا کر کے. اللہ تعالیٰ نے ایسی لوگوں کا رد فرمایا، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں، اور یہ بعض شرک میں پختہ ہونے کی وجہ سے اور تعصب اور عناد کی وجہ سے. تو اللہ نہیں اٹھائے گا جو مر چکے ہیں، اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں اٹھائے گا، ضرور اٹھائے گا. بلا حرف ایجاب ہے، ضرور اٹھائے گا. وعدن علیہ، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے، حقاً سچا پکا وعدہ ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ضرور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاؤں گا تمام لوگوں کو، یہ اس کا اٹل وعدہ ہے، وہ ضرور اٹھائے گا. لیکن اکثر لوگ بے سمجھ ہیں، بے علم ہیں، وہ انکار کرتے ہیں اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ انکار کی کوئی دلیل صحیح نہیں ہے، اور عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ضرور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے اور ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی سلطنت ایسی نہیں ہے جو مجرموں کو سزا نہ دیتی ہے، جب ثابت ہو جائے کہ فلاں نے یہ جرم کیا اس سزا ملتی ہے، اور بہت سے لوگ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سزا سے بچ جاتے ہیں. تو اگر عدل نہ ہو تو یہ تو اندھیر ہوگا، یقیناً ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ سب مجرموں کو سزا ملے، اور تمام حق والوں کی جو حق تلفی ہوئی ہے وہ ان کو دلائی جائے. عقل بھی چاہتی ہے. دنیا میں یہ سزا اور جزا کا سلسلہ پورا نہیں ہوتا, کبھی ہوتا ہے تھوڑا بہت لیکن مکمل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے قیامت کو یوم الدین فرمایا ہے, جزا کا دن. مکمل طور پر سب فیصلے وہاں ہوں گے. عقل بھی یہی چاہتی ہے. کئی آدمی ایسے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں محروم ہیں, مظلوم ہیں, ان کا کوئی بدلہ نہیں دیا گیا, یہاں پر کسی عدالت سے ان کو انصاف نہیں ملا. تو خدا کے ہاں تو اندھیر نگری نہیں ہے, ضرور وہ دن آنا چاہیے اور ضرور آ کر رہے گا کہ ان مظلوموں کو ان کی داد رسی ہوگی اور صحیح فیصلے ہوں گے. وہاں عقل بھی یہی چاہتی ہے, اور اکثر لوگ بے علم ہیں, سمجھتے نہیں. اور پھر قیامت کا آنا ضروری ہے, اس لیے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ, تاکہ اللہ ظاہر کر دے, بیان کر دے, ظاہر کر دے ان لوگوں کے سامنے اس بات کو جس کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں, جن جن باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں. اب یہ قیامت کے بارے میں قسمیں اٹھا رہے ہیں, قیامت نہیں آئے گی اور توحید جو ہے یہ برحق نہیں ہے. الْعِيَاذُ بِاللَّهِ, نبی جھوٹ کہتے ہیں, ایمان والے جھوٹے ہیں, خدا وحدہ لا شریک نہیں ہے, یہ طرح طرح کے جو جھگڑے کرتے ہیں, ان جھگڑوں کا فیصلہ ہوگا, اللہ ظاہر کرے گا. اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس جس بات میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کا قطعی اور آخری فیصلہ ہو, اس لیے بھی قیامت کا آنا ضروری ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور تاکہ کافر لوگ یہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. اللہ اس بات کو ظاہر کر دے گا, عملی طور پر سامنے. کافر جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ توحید بھی صحیح نہیں ہے اور قیامت بھی برحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ کو ظاہر کرے گا, ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جھوٹے تھے, غلط بات کہتے تھے. قیامت تو برحق ہے, جزائے عمل برحق ہے, اور انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے. یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گیا, مر گیا تو فنا ہو گیا, نہیں. یہ تو منزل تبدیل ہوتی ہے, دوسرے جان میں جاتا ہے, اور وہ بات آگے آنے والی ہے, بڑی اٹل ہے. بلا و ربی, اس کو بھی قسم کے ساتھ دوسری آیت میں یاد کیا, آپ کہہ دیں میرے رب کی قسم ضرور یہ بات ہو کر رہے گی, اور ان کا کذب ظاہر ہوگا, اللہ ظاہر کر دے گا. ورنہ جہاں تک عقل کی بات ہے, عقل تسلیم کرتی ہے کہ واقعی ایک ایسا انصاف کا دن ہونا چاہیے, اور جہاں تک مرنے کے بعد زندہ ہونے کا معاملہ ہے تو وہ ہر روز کا مشاہدہ بتلاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی اوپری بات نہیں ہے. کیونکہ حضور کا فرمان ہے, صحیح حدیث میں ہے, بخاری شریف میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے, حالانکہ اس کے ساتھ یہ بات مناسب نہیں تھی کہ مجھے جھٹلاتا اور گالیاں دیتا. تو فرمایا کہ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا مجھے دوبارہ نہیں اٹھائے گا, حالانکہ میرا یہ اٹل وعدہ ہے کہ میں انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ ضرور اٹھاؤں گا اور حساب کتاب کی منزل پیش آئے گی. وہ مجھے جھٹلاتا ہے اور گالیاں دیتا ہے. گالی دینا یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں اولاد تجویز کرتا ہے, کہتے اتخذ اللہ ولدا, خدا نے بیٹا بنا لی, الیاذ باللہ. خدا کا نہ کوئی حقیقی بیٹا ہے نہ مجازی بیٹا ہے. ان الاحد الصمد, میں تو یگانہ اور بے نیاز ہوں, نہ کوئی بیوی ہے نہ بچے ہیں. تو یہ انسان مجھے گالی دیتا ہے, یہ گالی ہے, اس کے ساتھ مناسب. جہاں تک عقل کی بات ہے, عقل تو بالکل واضح طور پر تسلیم کرتی ہے کہ, اور فرمایا کہ دیکھو کہ انسان کی تکذیب, پہلی دفعہ پیدا کرنا, وَلَيْسَ بِأَوَّلِ الْخَلْقِ أَهْوَن, پہلی دفعہ پیدا کرنا آسان اور دوبارہ پیدا کرنا یہ مشکل ہو, یہ بات نہیں ہے. خدا پر جیسا پہلے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے, دوبارہ لوٹانا بھی مشکل نہیں ہے. اگر عقلی انداز میں دیکھا جائے تو پہلے پیدا کرنا زیادہ دشوار ہوتا ہے, کہ پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں ہے یا مادہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. جب خدا تعالیٰ نے بغیر نمونے، بغیر مادے اور بغیر کسی چیز کے پیدا کیا ہے، تو دوبارہ اس کو دوبارہ لوٹانے میں کون سی بات دشوار ہے؟ تو عقل کے خلاف بھی یہ بات کرتے ہیں، اور یہ جھوٹے ہیں، ان کا جھوٹ ضرور اس دن ظاہر ہو کر رہے گا، اللہ اس کو ضرور ظاہر کرے گا. ہمارے لیے کسی چیز، کوئی چیز دشوار نہیں ہے. انما قولنا لشئ، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں نہ کوئی وقت کی، نہ مادے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی چیز روک نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارا ارادہ اور مشیت ہو، اور ہماری بات تو ہم کہہ دیں کہ ہو جاؤ، وہ ہو جاتی ہے. اس میں دیر نہیں ہے، تاخیر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ کا حکم ایسا ہے، وہ ایسا بے نیاز اور قادر مطلق ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے وہ فوراً موجود ہو جائے. اس کے لیے کسی قسم کی کوئی روک نہیں ہے، اور کوئی درمیان میں دشواری نہیں ہے. تو کیوں ہم دوبارہ لوٹانے پر قادر نہیں ہیں؟ یہ انسانوں کا تصور بالکل غلط ہے، اور یہ جھوٹے ہیں. انما قولنا، بے شک ہمارا کہنا کسی چیز کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کو، یہ کہ ہم کہہ دیں ہو جاؤ، بس اتنی بات ہو جاؤ، وہ ہو جائے گا. اللہ اپنی قدرت سے اس کو موجود کر دے گا. تو قیامت کا آنا کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ جو انکار کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، خدا ان کی جھوٹ کو ظاہر کرے گا.